życzy się wesołych świąt. A pożyczkę po fińsku z limitem odnawialnym bierze się w Euroloan. Nawet 40 tysięcy. A spłacać zaczyna się dopiero za 100 dni. Więcej na euroloan.pl. RRSO 68,9%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który w Sejmie złożył PiS, większości uzyskanej przez Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Śląskiego i nowym szefie Interpolu. Za godzinę Sejm ma się zająć nowelizacją projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, którą rano w Sejmie złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z projektem osoby, które ukończyły 65 lat i zostały wysłane wcześniejszą ustawą PiSu na emeryturę, będą mogły wrócić do Sądu Najwyższego i dalej orzekać, tak jakby przerwy nie było. Poseł Marek Ast dodał, że projekt uchyla też obowiązek ubiegania się o zgodę na dalsze zasiadanie w Sądzie Najwyższym sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia. Czyli ta cała procedura zostaje uchylona, dotychczasowe postępowania w oparciu o ten przepis zostają umorzone. Natomiast wprowadzamy taki jednoznaczny zapis, ale odnoszący się już do sędziów, którzy na mocy obecnych przepisów weszli do Sądu Najwyższego, że ten stan spoczynku jest w wieku 65 lat dla sędziów. No podkreślam tych, którzy weszli do Sądu Najwyższego w oparciu o nowe przepisy. Poseł Ast zapewniał, że projekt jest zgodny z oczekiwaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz z postanowieniem zabezpieczającym. Robert Kropiwnicki z PO uważa, że kolejna nowelizacja przepisów o Sądzie Najwyższym autorstwa partii rządzącej to ucieczka przed przegranym wyrokiem w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Dojrzeli do tego i zrozumieli, że przegrają wyrok tuż przed wyborami do Europarlamentu, więc wycofują się z tego po to, żeby Komisja Europejska wycofała skargę. Robią to późno, ale na szczęście to robią, no, choć zobaczymy jeszcze, co będzie w ostatecznej wersji projektu. To TSUE, a wcześniej Komisja Europejska, zakwestionowały obecnie obowiązujące przepisy. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował też sam Sąd Najwyższy. Pod koniec października unijny Trybunał zarządził zabezpieczenie w sprawie niektórych zapisów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Do czasu wydania orzeczenia część sędziów Sądu Najwyższego przeniesionych w stan spoczynku na mocy decyzji TSUE wróciła do pracy. Prawica zyskuje szansę wzięcia odpowiedzialności za Śląsk, mówił po podpisaniu porozumienia programowego na Śląsku szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Podczas dzisiejszego głosowania do radnych PiSu dołączył Wojciech Kałuża, który startował z list Koalicji Obywatelskiej, a był rekomendowany przez Nowoczesną i to zdecydowało o uzyskaniu przez Prawo i Sprawiedliwość większości w Sejmiku Województwa Śląskiego. Moją partią jest Śląsk, wyborcy oczekują skuteczności, stąd moja decyzja o wsparciu dobrego programu dla Śląska, mówił radny Kałuża, a szefowa Śląskiej Nowoczesnej posłanka Monika Rosa oceniła, że radny Kałuża, dołączając do porozumienia programowego prawicy, oszukał swoich wyborców, tysiące Ślązaków, którzy zagłosowali na niego w wyborach. Poinformowała też, że Wojciech Kałuża przestał być już członkiem Nowoczesnej. Trwa przerwa w obradach Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Posłowie przesłuchują dawną podsekretarz stanu w resorcie finansów Elżbietę Hojne-Duch. Urzędniczka odpowiadała przez pół roku m.in. za funkcjonowanie Departamentu Podatkowego. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, co do tej pory powiedziała była wiceminister? Urzędniczka przyznała, że w resorcie finansów do roku 2010 nie toczyły się żadne zaawansowane prace dotyczące poprawy szczelności VAT-u. Hojna-Duch informowała również komisję, że powstawały sprzeczne propozycje wśród posłów ówczesnej koalicji oraz w Ministerstwie Finansów, związane generalnie z reformą podatkową. Urzędniczka sygnalizowała, że proponowane rozwiązania mogą zaszkodzić także budżetowi, do czego odnosił się w przerwie posiedzenia szef Komisji Śledczej Marcin Chorała. Pani minister też była wyraźnie coraz bardziej odsuwana od tych prac, kiedy przedstawiała na posiedzeniach komisji to stanowisko, że różne rozwiązania mogą być szkodliwe dla budżetu państwa, mogą rodzić ryzyko wyłudzeń, no to reakcją było to, że te departamenty były jej odbierane z jej kompetencji. Członkowie komisji zeszli się już ponownie na salę obrad. Pytania zadają teraz posłowie z prezydium komisji poza Marcinem Chorałą, a po południu przesłuchany będzie jeszcze drugi świadek, dawny wiceminister Stanisław Gomułka. Z Sejmu relacjonował Michał Fedusio. Dziękujemy. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May dziś w Brukseli, gdzie spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Spotkanie odbędzie się w kluczowym momencie dla obu stron. Unia Europejska przygotowuje się do zatwierdzenia wypracowanego ze stroną brytyjską porozumienia dotyczącego Brexitu, a Theresa May szuka poparcia dla umowy w swoim kraju.

Trzecia godzina naszego spotkania. Dzisiaj zamiast Hirka pan Marek. Coldplay wykonał utwór zatytułowany Fix You, a teraz nasza piosenka dnia, Stanisława Cylińska. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żyję. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe moce już nie zagraża nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Ześlij, proszę, pokój na cały świat. Ześlij, proszę, pokój na cały świat. Wiem, jak trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Modlitwa o pokój. Słychać, że idą święta. Stanisława Celińska to nasza piosenka dnia. Do południa. Pojutrze w warszawskim Iluzjonie rozpocznie się tydzień kina litewskiego. W programie przeglądu znalazły się filmy realizowane od 1959 roku aż do współczesności. Będzie więc okazja, by poznać historię litewskiej kinematografii, ale też za sprawą jednego z filmów animowanych historię samej Litwy, w dodatku w największym skrócie i w wersji rap. Aš noriu papasakoti istoriją, taip apie nieką kitą, apie Lietuvą. Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių a amžių. Lietuvai jau daugiau nei tūkstantis metų, čia tau nemėgutis servelato ant stalo. Per kalėdas, brangus jaunoli, ta turėtų būti ėda. Jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Dzień dobry, Rasa Rymickiejte, attaché kulturalna Republiki Litewskiej w Polsce. 23-29 listopada zapraszamy na tydzień kina litewskiego. Pokażemy filmy dokumentalne z lat 90., współczesne fabuły, animacje, a także, co jest bardzo ważne, klasykę litewskiego kina. Łącznie jest ponad 30 tytułów. Projekcje odbędą się w warszawskim kinie Iluzjon i jest to przegląd, który poświęcamy stuleciu niepodległości Litwy i bardzo oczekujemy, że goście, którzy przybędą, będą razem z nami świętować stulecie niepodległości oraz będą mogli poznać Litwę, która jest tak blisko, a jednocześnie tak mało znana, o czym kiedyś nawet na początku XIX wieku jeszcze Mickiewicz pisał, że o Chinach Polacy wiedzą lepiej niż o Litwie. I to się chyba nic nie zmienia. Burlindy, byle to czyli? Ociaka, ta womaśna? Żyną. Bardzo mnie cieszy, że coraz to częściej koproducentami filmów fabularnych są Litwini i Polacy. Ostatnio taką koprodukcją jest film Krzysztofa Zanussiego Eter, do którego właśnie teraz się robi listę dialogową. Mam nadzieję, że niedługo będzie można ten film zobaczyć. I akurat ten film chodzi na polskie ekrany pod koniec listopada, więc będzie pięknym uzupełnieniem tygodnia kina litewskiego. Širdingai kviečiame i Lietuvos kino savaitę. Kina Iluzjonas Warszawie. To oznacza, że serdecznie zapraszamy na przegląd kina litewskiego w kinie Iluzjon w Warszawie. Jest bardzo ciekawa, rapowana historia Litwy, którą też bardzo serdecznie polecam, dlatego że Litwini tam umieścili litewską wersję historii naszego wspólnego państwa, które byliśmy kiedyś. Tu pokrapsztyk sobie smegenus, smegenus, sobie smegenus, tu pokrapsztyk dar karta, smegenus, aha, smegenus, sobie smegenus, tu pokrapsztyk dar karta, smegenus. Jo, ačiū, kad tu pakrapsztyk. Ačiū, kad iki galo klausiai. Aš matau, tu smegenų turi. Todėl viską puikiai supranti, kad Lietuvai viskas prieš akį. Reik tik nustot muštinderį, o dirbt ir gimdyt vaikus. Ne vieną, ne du, o septynis. Arba truputį mažiau. Aš nežinau, daryk kaip nori, nes aš jau baigiau. Na przegląd filmowy zaprosiła nas Rasa Rimickiejte, atasze kulturalny Republiki Litwy. Tydzień kina litewskiego potrwa od 23 do 29 listopada w warszawskim Iluzjonie. Oh,

Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że złoty okres płyty winylowej to czas od drugiej połowy lat 50. do połowy lat 80. To właśnie w tym okresie proces nagrywania i wydawania muzyki miał charakter analogowy. I to właściwie jest punkt wyjścia przy wyborze płyty, która jeśli nie jest zniszczona, to da Państwu pełną satysfakcję. Oczywiście w XXI wieku wielu sprzedawców zachwala i reklamuje współcześnie tłoczone płyty jako te najlepsze. Bo 180-gramowe, czy też z taśm matek. Niestety, ale tak naprawdę trudno zweryfikować te przechwałki, bowiem większość współcześnie wydawanych płyt przechodzi w trakcie procesu technologicznego przez komputer. Oczywiście nie można wykluczyć rzetelnego podejścia, bo są przecież tacy artyści, jak na przykład Jack White czy Robert Fripp z King Crimson, którzy udowodnili, że ich współczesne produkcje w 100% opierają się na analogowej technice. Z naszego podwórka bez wątpienia można wskazać studio Rogalów Analogowy i wytwórnię Obuch Records, która również opiera się na miękkiej technice analogowej. Ale takie perełki niestety stanowią raptem drobny ułamek tego wszystkiego, co ukazuje się na winylu. Tradycyjna technika analogowa najzwyczajniej wraz z wejściem na rynek cyfry w zdecydowanej większości wyparowała i już. I wszystko, co dziś dzieje się z analogową rejestracją, a potem rzecz jasna tłoczeniem, to próba wskrzeszenia przeszłości. Zatem zachęceni obniżkami i wizją kupienia prawdziwej płyty winylowej, po pierwsze sugeruję, aby wcześniej poczytać o wymarzonym albumie, bo jeśli powstawał w 100% procesie analogowym, to z pewnością znajdą Państwo taką informację. A to dlatego, że to olbrzymi atut takiego wydawnictwa. Nie ulegajmy jednak zachętom, że płyta waży 180 gramów, czy została nagrana z taśm matek, bo to często zbyt mało. Żeby mieć pewność, najzwyczajniej proponuję wybrać płytę sprzed lat, wytłoczoną właśnie między końcówką lat 50. a dekadą lat 80. Zatem po pierwsze, data publikacji, po drugie, brak kodu kreskowego, bo w tym czasie nie istniały. Kody zresztą pojawiły się w Stanach Zjednoczonych dopiero pod koniec lat 70., a w Europie troszkę później. Po trzecie z kolei, nie kupujmy kota w worku. To, że sprzedawca gwarantuje, że płyta nigdy wcześniej nie była otwierana, to jeszcze nie dowodzi temu, że leżąc na półce lub w magazynie przez te kilkadziesiąt lat nie uległa deformacji. I tu najzwyczajniej trzeba ją otworzyć. Trzeba sprawdzić i posłuchać. Czasem może być tak, że to jedyny egzemplarz i może nam na nim bardzo zależeć. Wtedy spytajmy również o możliwość umycia płyty. I jeśli mamy do czynienia z profesjonalistą, to temat się rozwinie. Do tego warto zabrać się ze sobą dobrze nam znane słuchawki, aby znaleźć punkt odniesienia do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. A sama płyta oczywiście nie powinna brudzić. O patentach smarowania mazidłem dla lepszego wyglądu mówił kiedyś jeden z naszych radiowych tuzów. Na dokładkę, płyta nie może być naleśnikiem. Tu najlepiej połóżmy ją na talerze gramofonu i sprawdźmy, czy nie faluje. A każdy sprzedawca chcąc uniknąć takiej pofalowanej sytuacji, powinien trzymać swoje płyty w pionie, co oczywiście rzuci się w oczy, kiedy tylko wejdą Państwo do sklepu. Jeśli natomiast idzie o winylowe gadżety, to ja przyznam, wolę kupić taki album wydany na płycie kompaktowej. Michał Margański. Przypomniał Michał te czasy, kiedy były tylko płyty analogowe, winylowe i wtedy mieliśmy taką z listy przebojów programu trzeciego szczoteczkę przeczyszczającą. Można było wyczyścić płytę. Za 25 minut będzie południe. How do you stop? All before it's Dokładnie, Joni Mitchell, Kanadyjka, ale tutaj gościnie także Seal, utwór zatytułowany How Do You Stop? Jak można powstrzymać? 21 minut do godziny 12, pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze na zakończenie Kazik z organkiem i utwór Polska. Tak, kilka dni temu ukazała się płyta Męskie Granie 2018. Polecam, absolutnie fantastyczne wydawnictwo. Można tę płytę pewnie kupić we wszystkich dobrych sklepach muzycznych. No a ta piosenka to jedna z naszych piosenek dnia w tym tygodniu i ona jest też w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Wszystkiego dobrego. się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu w nocy? Jest tak brudno i brzydko, że pękaj oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Wybrzeże Morskie, usytuowane w Zatoce Gdańskiej, które tak właśnie dopomogło Polsce w latach 1920 do pomyślnego odparcia i opanowania ujemnych skutków gospodarczych wynikających z narzuconej jej wojny celnej w roku 1924 i w latach następnych. Wówczas to handel zewnętrzny Polski, zablokowany przez Niemcy na drogach lądowych, znalazł otwartą i wolną drogę morską, która stopniowo doprowadziła do rekordowych osiągnięć. W portach gdyńskim i gdańskim koncentrowało się w latach 30. wagowo przeszło 78%, a wartościowo około 66% całego handlu zagranicznego polskiego, uwalniając zarazem rynek nasz od supremacji niemieckiej. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdynia, świat. Hejże na śledzia, ciąg dalszy. Nazajutrz na słonecznym brzegu w wielkiej wsi, tam gdzie na Sadachelu ostrym profilem rysuje się na tle kumulusów bujających nad morzem, pastorał i infuła biskupia. To biskup morski, Okoniewski, święci pierwszy polski port rybacki nad pełnym morzem. Rozciąga się przed nami cicha woda, omknięta w dwa mola. Port będzie mógł pomieścić 100 kutrów. Z głazu, który ku upamiętnieniu dnia tego dźwignięto, zesuwa się płachta i czytamy napis, że oto powstaje nowa miejscowość. Władysławowo, tak jak się zwała warownia opodal przez Władysława IV wzniesiona, której ślady zaniosły głębokie piaski nabrzeża. Rozmawiam z Kaszubą Nadolskim, rybakiem, któremu rząd dał piękny kuter wraz z silnym motorem. Nadolski za czasów niemieckich tułał się po handlowcach niemieckich i przemierzył wszystkie morza świata. W czasie wojny był w załodze torpedowca. Po wojnie przymierał z lekka głodem, rybakując po przybrzeżnym morzu, bo nie miał gdzie postawić kutra, gdyby nawet miał go za co sprawić. A trzymać kuter w zatoce, to dzień trzeba stracić, licząc tam i z powrotem na objeżdżanie Półwyspu Helskiego. A ryba, wiadomo, towar delikatny, nie czeka, jeno się psuje. Więc łapał jeno te ryby przy brzegu. Dookoła zbiera się gromada rybaków. Mówią o dalekich wyprawach w poszukiwaniu ławic rybnych. Jak się to z latami poznaje morze, widzi się niejako jego dno z jego głębiami i mieliznami, zakosami i zatonami, wysepkami podwodnymi, załamaniami gruntu, przy których lubi przebywać ryba. Jak się bliskość tej ryby poznaje po tysiącznych znakach, po połysku wody, po unoszącym się nad nią ptactwie, po wypluskających delfinach, po kolorze wody. Rozparły się chłopy szerokim marynarskim rozkraczeniem i tak sobie gaworzą o tych znakach i prognostykach rybiego urodzaju. Są przecież z ziemi, z odwiecznego obrządku rolnego, tak samo zależnego od woli Bożej, od wielkiej gry żywiołów i sił niewiadomych. Ksiądz biskup Okoniewski mówi, że w archiwum pelplińskim istnieje dokument, w którym założyciel Władysławowa, król Władysław IV, nazywa się Rex Potentissimus, Invictissimus Felicissimus. My, jego potomkowie, w 300 lat potem wskrzeszający Władysławowo, jesteśmy wychowani w epoce większego umiaru słów. Dlatego nie są one na dziś odsłoniętej tablicy zbyt szumne. Przecież te słowa sprzed wieków goreją w naszych duszach jako marzenie o przyszłości. Jadę teraz na oksywie, skąd będę mówił przez radio. Czeka już mnie dyżurny chorąży, który prowadzi mnie do mikrofonu, zainstalowanego w koszarach. Słuchajcie, mówi do służbowego marynarza. Uważajcie, żeby chłopaki nie gwizdały, chodząc po korytarzach, bo będzie słychać na całą Polskę. To jest. Mówi gorliwie marynarz. I po chwili, kiedy rozległo się pierwsze gwizdnięcie, wybucha lawa koncertowych przekleństw. Szkoda, że jeszcze był mikrofon zamknięty i radiosłuchacze nie wysłuchali tego majstersztyku. Kiedy zjeżdżam w dół ku Gdyni, widzę stos świetlny, posuwający się wolno ku wyjściu z portu. To batory odcumował od brzegu. Zatrzymuję auto, wysiadam i patrzę za tymi światłami okrętu, które poczną ginąć jedno po drugim w ciemni, w której szumi żywioł. Noc spędzam w knajpkach portowych Chinatown. Idźcie w porcie ulicą do Starego Dębu. Został taki przeszłości niedawnej na znak, jak u wbociek w Śródmieściu. On dziś w obejściu gospodarza gruby. Od dębu idzie ulica szeroka, a na niej ciurkiem ze stron obu paciorek szynczków. Woda, ciepłe piwo, patefon i wełniane pończochy dziewcząt. Rano wchodzimy w obszerny podwórzec stoczni, bo ta stocznia to tak się sobie zaczęła. Dziabał w belkę zwykły sobie majster Kaszuba i ano wychodziły mu niezgorsze kupy. Przyjechali Duńczycy, proszą się, dajcie rysunki waszych kutrów. A tu cały rysunek ma w pięciu palcach imćmajster. Jakoś to niezgrabnie powiedzieć. Kręcą rudymi łbami Duńczycy. Owszem, rozumieją to i oceniają. Sekret produkcji. Od tego czasu minęło lat niemało niewiele. Tak samo wyszukuje się na kil dębów co krzywszych. Tak samo rysuje się profile na sklejonej podłodze dyktowy. Tak samo ociosuje się, przyciosuje się do formy ręcznie części składowe. Jakże to parał się Ongi ze swym korabiem Jan z Kolna. Z nieprzebranej obfitości przed niego budulca wybrał, wysuszył podpaleniem. Obrobił toporem przy pomocy majstrów w swoim rzemiośle najprzód stępę dębową, bal olbrzymi, kloc celny, który miał leżeć na spodzie galeony. Jako żywo, tak samo teraz. Gdzie indziej już po szynach spływa na wodę nowy kuter. Po pochylni zjeżdża pomost go wiozący. Już podeń podeszła fala. Już się kołysze na gładkiej portowej wodzie. Kiedy się tak między tym ludem morskim chodzi, przestaje się patrzeć na morze jako na płynny, jednolity żywioł. Mimo woli poczyna się po gospodarsku i niejako rolniczo patrzeć na jego różnorakie dno, nad którego załomami przesuwają się ławice rybiego surowca, dającego rybaczy plon. I myślę, że dla naszego kraju, przeludnionego, bezrobotnego, potrzebującego kolonii, na których by mógł umieścić nadmiar rąk rządnych pracy, te tereny niczyje, rządne ludzi dzielnych i przedsiębiorczych, są istnymi koloniami. Patrzymy, jak z dorszy Instytut Rybacki fabrykuje mrożone cegiełki kilowe oczyszczonych smacznych filetów z dorsza. Żadnego nie ma kłopotu. Tylko na patelnię rzucić i smażyć. Te masy ryb, które dzień w dzień zwożą kutry z morza, czekają na odbiorcę. Gdy się nauczymy jeść ryby morskie poza śledziem, wzmoże się w siłę nasz lud morski